Έλα, Απόστολε, ο Δανοκουνού. Έλα. Έλα, πες του Φασιστηριακού να κάνει καμιά εισήγηση να πηγαίνουμε και εδώ στη Δανία και κάτω εκεί στην Ελλάδα να πηγαίνει η μανούλα μου να την πάρω τηλέφωνο. Να κάνει μια επανάσταση στους σούπερ μαρκίστες και να τα πει να ξαναψηφίσει τον Κούλι να πάνε μαζί να κοντράρουν σε πολυεθνικές. Και το μήνυμα το οποίο θέλω να στείλω και στις πολυεθνικές, στις μεγάλες πολυεθνικές, ότι αν νομίζουν ότι η Ελλάδα είναι καμία μπανανία στην οποία μπορούν να πουλάνε τα ίδια προϊόντα σε πολύ ακριβότερες τιμές χωρίς να μας δικαιολογούν την αύξηση του κόστους, είναι βαθιά ανοιχτωμένη. Αλήθεια, πατριώτη. Πες του να φάνε φασολάδα και οι δύο να του κλέψουν τα αρχίδια. Έτσι να του πει του Φασιστηριακού και να μην πιένει να λέει μαλακίες. Αυτό μπορεί να το κάνει, σε παρακαλώ. Μη μαλώνετε, δεν θέλω και μη μου πειράσει το γυμναστηριακό. Ναι, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Εμένα μου αρέσει που αυτό και ο Σιριζέο έρχονται σιγά σιγά. Έχει τον τρόπο σου, ρε Πούστη. Γιατί σιγά σιγά του φέρνει κοντά. Ενώ ο κόσμο του κράζει, έρχονται σιγά σιγά σαν εκείνα τα σκουλικάκια σου λένε Αποστόλη δεν φταίμε εμεί που του ψηφίσαμε, αλλά θα κάνουμε επανάσταση. Κάνουν επανάσταση. Άντε βρελάστε με τη σωστή πλευρά του κουκουέ. Παλιό τα αγάρια, τα αγάρια. Έλα, ρε Αποστόλα, ρε. Έλα. Σχετικά με αυτό με τη ρουφιανιά που λέει τώρα ο Χατζηδάκης. Είναι η επιβράβευση του πολίτη όταν επωνύμως καταγγέλει περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Είναι η λεγόμενη η απόδειξη. Θα ισχύει μόνο για την έβγα της γειτονιάς και για τον υδραυλικό ή θα μπορούμε, ας πούμε, να καταγγέλουμε και τα μεγάλα τέτοια στη Μύκονο που δεν κόβουν καμία απόδειξη. Όχι, καλέ. Μόνο για τον υδραυλικό και την τυρόπιτα. Και τη γιαγιά που πουλάει τα κατσάρια εκεί, τις κάλτσες τι πουλάει. Τα κάστανα, ξέρω εγώ. Α, για αυτούς. Για αυτούς καλή είναι η ρουφιανιά. Για ποιον είναι, τους άλλους έχει αναλάβει ο Κυριάκος. Δηλαδή πολυεθνικές και μεγαλολαμόγια που φοροδιαφεύγουν, τα έχει αναλάβει ο Κυριάκος αυτά. Μην αγχώνεσαι. Και αν χρειαστεί να τα βάλουμε και με πολυεθνικούς κολοσσούς, θα το κάνουμε. Κακάν, κακάν! Γιατί αυτοί ουσιαστικά πουλάνε τα ίδια προϊόντα σε άλλες αγορές. Κάνετε λίγο υπομονή και θα δείτε τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο εννοώ. Δεν θα κοιμηθώ όλη νύχτα. Ναι, μέσα στις τόσες μαλακίες που έχει πει ο Βαρουφάκης όταν ήταν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είχε πει κάτι πολύ σωστό. Ότι εγώ δεν θεωρώ φοροδιαφυγή τον καημένο που έχει μία εύγα και δεν κόβει ένα γάλα για να γλιτώσει. Φοροδιαφυγή είναι η νόμιμη φοροδιαφυγή που κάνουμε στις τριγωνικές απαλλαγές, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά, οι μεγάλες εταιρείες που φορολογούνται στο εξωτερικό και στα νησιά Κέιμαν. Αυτό ήθελα να σου πω. Όλοι συνεχίστε έτσι, είστε συγκινητικοί, λευτεριά στην Παλαιστίνη. Όλα οι συναυλίες μας, τα γήπεδά μας και αυτά, όλα πρέπει να έχουν με θέμα την Παλαιστίνη. Παντού η Παλαιστινιακή σημαία. Έλα, ποιο είμαι, ο Ταρίφας είναι. Θέλω να... Δεν σε θυμάμαι, θύμισε μου. Ναι, ναι, ο Ταρίφας μου, εκείνο ο ταξίδι, να σου πω. Θέλω να ξεσκιστούμε, αρέσει από αυτό. Πότε θα γίνει, α πούμε. Δεν γίνεται. Κάτι, α, την κόμενο να κάνω εξάμεινο να καβλατίζει. Αλλά αγάπη μου, Ειρήνη, πώ λένε, Ειρήνη, τι λένε. Η φωνή τη Σιριζέα δεν την έχει. Από φωνή πάντω είναι πρώτη Σιριζέα. Αυτό είναι αλήθεια. Καταλαβαίνει, εννοώ, δεν θέλω να το πω στο τηλέφωνο, γιατί είναι και Σιριζέα. Αλλά τη φωνή τη Σιριζέα δεν την έχει. Καλύτερα βγάλω την κουκούλα όμως, μάνα μου, για να με αναγνωρίσεις. Θέλω να κάνω μια καταγγελία, αυτό που είπανε που θέλουν ρουφιάνους για τη φοροδιαφυγή. Βάλε κουκούλα και άρχισε τη ρουφιανιά. Θέλω να καταγγείλω, αγαπητέ κύριε, το Sky, το Open, το Star και όλα τα συστημικά κανάλια για φοροδιαφυγή. Αλλά αυτοί που θα πάνε εκεί, μην πιάσουν το κουλούρα που να παίξω, για τα αφεντικά είναι η φοροδιαφυγή. Αλλά για ρουφιάνους θέλουν, τι γίνεται. Σόπα. Νέα Δημοκρατία. Κάνουμε το χαφιεδισμό συνείδηση. Να βάλουμε και την Παρασκευή μια ωραία αφιερωσούλα, έτσι. Από τα επινίκια στο μεγάλο μας τσίρκο, αυτό το κάτι γίνεται που λέει Καρέζη. Και μέσα βάζεις από τους οπαδούς της Celtic που τραγουδάνε τον Μπέλα Τσάο. Γενικά από όλο τον κόσμο ανθρώπους που τραγουδάνε για την Παλαιστίνη. Και σε κάθε ένα το κάτι γίνεται της ΑΕΜΣ της Ζένης. Βάλτε το αυτί στο χώμα και ακούστε. Η γη μας χτυπάει με 80 σφιγμούς. Ωραίους σαν από παλιό τύπανο. Κάτι γίνεται! Κάτι γίνεται! Από εδώ στέλνουμε ένα χαιρετισμό στο λαό μας στη Γάζα, στις γυναίκες της Γάζας, στα παιδιά της Γάζας. Κάτι γίνεται! Να τα ρηπά. Απ' τα πολυβόλα κάθε σφαίρα σε τιμή και με κουτάκι κοκακόλα φόλα. Στα παιδιά λες την αδέσποτα και όλα ευλογημένα και με την ευχή σου δέσποτα. Χτίζουμε τον κόσμο με θεμελία από πτώματα. Βαθούμε πολυχρώματα κόκκινα τυχώματα. Να μην φανεί το αίμα των αθών. Και δύο φορές το χρόνο στην ηρών. Η σιωπή είναι χρυσάφι για τις πολυεθνικές. Για τις τράπεζες, τις μήτρικες και τις θηγατρικές. Φωνιάδες των λαών είναι εκεί θεατές. Που βλέπουν τον ναυάγιο ξαπλωτεί απ' τις ακτές. Έλα μάνα μου. Έλα καλέ. Θα ήθελα γιατί δεν ξέρω αν μπορέσω ξαναπιάσω. Ξεκινήσω από εκεί. Την Παρασκευή αυτό που κάνεις με τις αφιερώσεις και αυτά όλα τα ωραία. Θέλω να βάλεις αυτό που λέει ο γιος, θα μην πω τώρα, ο γουρλωμάτης τέλος πάντων. Αυτό το θέατρο σκιών που μας κυβερνάει. Αυτό που λέει ότι ξέρεις, κάντε λίγο υπομονή. Θα το βάλεις με εκείνο το τραγούδι που λέει κάντε λίγο υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο σκατά εκεί. Και αν χρειαστεί να τα βάλουμε και με πολυεθνικούς κολοσσούς, θα το κάνουμε. Γιατί αυτοί ουσιαστικά πουλάνε τα ίδια προϊόντα σε άλλες αγορές. Κάντε λίγο υπομονή. Υπομονή. Κάντε λίγο υπομονή. Υπομονή. Κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή. Υπομονή. Κάντε λίγο υπομονή. Σκατά. Κάντε υπομονή. Με μπανανία. Δεν φταίει ο πρόσφυγας παρ' εκείνος που τον έκανε. Εκείνος που ολόκληρη την γη πάντοτε ξέκανε. Δεν είναι άνθρωπος σου λέω, δεν είναι έθνος. Είναι το σύστημα που γέννησε το πένθος. Μια αφιέρωση. Λοιπόν, για πάμε την αφιέρωση. Την αφιέρωση από τον Ηλία του 16ου που λέει, ας πούμε, για την αστυνομία όλα αυτά που λέει εμείς είμαστε οι αστυνομικοί, θα τους πατάξουμε όλους κτλ. Όλες τις επιτυχίες της αστυνομίας. Φυσικά δεν είναι το δυνατόν να μην εκτελέσω το καθήκον μου με αυτοθυσία και αυταπάρνηση όπως το εκτελούμε πάντοτε εμείς οι αστυνομικοί του ενδόξου αστυνομικού σώματος. Πώς είναι δυνατόν να ξεφεύγει ο Χρήστος Παπάς από την αστυνομία. Η επιχείρηση που στήθηκε ενδεχομένως να είχε κάποιο μικρό κενό. Φυσικά δεν είναι το δυνατόν να μην εκτελέσω το καθήκον μου με αυτοθυσία. Και αυταπάρνηση. Ήτανε λοιπόν τα μάτια στην ταράτσα μας. Και τους ρωτήσανε μας πώς ήρθατε στη δική μας την ταράτσα, έχετε χαρτί εισαγγελέα. Και σε απάντηση τους πλακώσανε κάτω, τους βάλανε κάτω και τους τρεις τους δέσανε τα χέρια και τους πλακώσανε στο ξύλο. Όπως το εκτελούμε πάντοτε εμείς οι αστυνομικοί του ενδόξου αστυνομικού σώματος. Παιδιά, φύγετε, έρχονται επιδρομή Κροάτες. 250 άτομα να τρέχουν με ρόπολα στα χέρια, με γκλοπ, να αρχίζουν να τα σπάνε όλα, να βαράνε όποιον βρίσκουν μπροστά τους. Δυνατόν να μην εκτελέσω το καθήκον μου με αυτοθυσία και αυταπάρνηση. Βοήθεια, αίμα, με χτύπησαν. Στο κεφάλι μου. Όπως το εκτελούμε πάντοτε εμείς οι αστυνομικοί του ενδόξου αστυνομικού σώματος. Μια κραυγή μωρού και να του δάκρυ έπνιξε τη γη. Απ' άκρη σ' άκρη μαύρη ουρανή και μαύρο χώμα. Σκεπάσμα βάρη, για κάθε σώμα πέφτουνε νεκροί. Συνάνθρωποι μας και συνενοχή. Είναι η σιωπή μας αλήθεια στον Άδη. Δεν χωρούνε ούτε το Θεό, δεν συγχωρούνε. Ναι, Απόστολε. Εγώ είμαι, ναι. Θέλω να πω για τη μεγάλη ξεφτύλα που το κράτος του Νατανιάχου, γιατί δεν σημαίνει ότι οι Εβραίοι συμφωνούν με αυτό το τέρας, βομβάρδισε την Ορθόδοξη Εκκλησία και όλοι το έχουν βουλώσει. Πού είναι όλοι αυτοί που λένε για τη σημαία, για την ταυτότητα τώρα που οι Ισραηλινοί. Έχουν άλλα θέματα τώρα. Έχουν να διαδηλώσουν κατά των κομμουνιστών και των αναρχικών. Α, μάλιστα. Ωραία. Βάλε τον νέο Έλληνα, μίξαρε και ένα-δυο τέτοιου σαλεμπάν για να γελάσουμε την Παρασκευή. Εγώ δωρώ με εικόνες. Φουσκώνω τα βυζιά μου με ορμόνες. Θα βάλεις το χέρι πάνω σε ένα κουτί με ακτίνα λέιζερ 666 και θα σε χαράξει τα τριχοειδή αγκία της παλάμης. Θέλω να γίνω σαν Αμερικάνος. Μ' αρέσει στα κρυφά κι ο Μητροπάνος. Τσίπ σε βάζουν, δηλαδή θα σε έχουν σταμπαρισμένο. Υπάρχει ο αριθμός 666, υπάρχει microchip RFID. Παράθηκε η λουδιασμένη τσιά και ψήλωση κοντούλα λεμονιά. Πού ήξερε ο πατέρ Παΐσιος και μας ειδοποίησε πριν 30 χρόνια γι' αυτό. Τα σάλωνα δε σπάζουνε αρνιά. Δεν πάει το παπάκι στη ποταμιά. Λέω να μην με βάζουνε το MBS, αυτό που λένε. Το τσιπάκι. Το τσιπάκι, ναι. Μάλιστα. Μια κραυγή μωρού και ένα του δάκρυ έπνιξε τη γη. Απ' άκρη σ' άκρη μαύρη ουρανή και μαύρο χώμα σκεπάσμα βάρη για κάθε σώμα. Να βάλεις τον Μπέο τις μαλακίες που έλεγε χτες για το νερό. Ρε σκουπίδια της δημοσιογραφίας, πατσαβούρες δημοσιογράφοι όσοι είστε τέτοιοι, άπλητοι, και τι να μην πω. Ρε Τασοπούλου, σε πειράζει το νερό 10 η ώρα 11 που κόβεται γιατί υπάρχει λόγος? Γιατί μήπως κάνεις μπάνιο? Μια φορά το μήνα κάνεις μπάνιο. Τι σε νοιάζει εσένα, μωρή? Και να βάλεις και αυτήν ανε την υπουργό στη Βουλή που έλεγε ότι το νερό και να χλωριωθεί, υπάρχουν κάποια μικρόβια που δεν σκοτώνονται. Και όταν θα μιλάνε αυτοί, θα βάζεις τη μαμά του φίλου που ήταν να πάτε να γίνετε γιατροί με τον Γεωργιάδη, που να τους λέει φτούσου. Το ένα φτούσου και μόλις θα ξαναμιλάνε, δύο-τρία φτούσου. Το νερό στο Βόλο δεν ήταν πόσιμο ούτε πριν από την πλημμύρα. Ο όρος ο σωστός, και το λέω αυτό γιατί έχει σημασία να το γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες, είναι νερό κατάλληλο για ανθρώπινη χρήση. Υπάρχουν δύο παθογόνες τα οποία δεν ελέγχει η χλωρίωση. Και απευθύνομαι πέρα στους πολίτες, όλους αυτούς που έχουν ονοματεπώνυμο. Φτύνετε! Πέφτουνε νεκροί συνάνθρωποι μας και συνενοχή. Είναι η σιωπή μας αλήθεια στον Άδη. Δεν χωρούνε ούτε το Θεό, δεν συγχωρούνε. Έλα. Μια παραγγελιά μεγάλη για την Παρασκευή. Για δώσε. Χάρτινο τσίβικο, τρύπες. Διάλεξε εσύ μου πολλά ρόνα πεις. Σε έτρωγε. Τι να κάνω. Καλημέρα. Καλημέρα. Είσαι Αποστόλη. Ναι, ναι. Γεια σου, Αποστοχόλμη. Γεια σου, Στοκχόλμη, αγαπητή. Τι κάνετε? Καλά. Λοιπόν, θέλω να μου βάλεις το τραγούδι «Εμπρός Ελλάς και την Ελλάδα» που το τραγουδούσε η μαμά μου μέχρι τα 95 της, πριν 3 χρόνια. Πέθανε τραγουδώντας αυτό, ε. Ναι, τραγουδώντας αυτό. Έλα, σύπησα με τον πατέρα μου, τέλος πάντων. Και εγώ κλείνω τα 80, δηλαδή έχουμε μια ιστορία. Βάλ το αυτό το τραγούδι, σε παρακαλώ. Έλα ρε φίλε. Έλα, τι γίνεται? Καλή Ανάσταση και Επανάσταση. Καλά, εντάξει, μην ξανοίγεσαι. Θέλω να βάλεις τη Δευτέρα για να ακούνε αυτά τα σκυλονό. Να ακούνε τον όρκο του Ελλάς. Ο όρκος των ανταρτών του Ελλάς. Εγώ, παιδί του ελληνικού λαού, ορκίζομαι να αγωνιστώ πιστά στις τάξεις του Ελλάς για το διώξιμο του εχθρού από τον τόπο μας. Και υπόσχομαι να δοξάσω και να τιμήσω το όπλο που κρατώ και να μην το παραδώσω εάν δεν ξεσκλαβωθεί η πατρίδα μου και δεν γίνει ο λαός νοικοκύρης στον τόπο του. Και τον όρκο αυτονών που κάνανε τους αντιστασιακούς και τους φάξανε στο Μελιγαλά και κλαίνε ακόμα μέχρι σήμερα. Ο όρκος των ταγμάτων ασφαλείας. Ορκίζομαι εις τον Θεόν των Άγιων του των όρκων ότι θα υπακούω απολύτως εις τας διαταγάς του ονοτάτου αρχηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ, και θα υπακούω ανεφόρον εις τας διαταγάς των ανωτέρων μου. Γνωρίζω καλώς ότι δια μίαν αντίρρηση εναντίον των υποχρεώσεών μου, τας οποίας δια του παρόντος αναλαμβάνω, θέλω τιμωρηθεί παρά των γερμανικών στρατιωτικών νόμων. Bottomless jaws. Μια παραγγελιά για την Παρασκευή, σε παρακαλώ πολύ. Υπάρχει ένα φοβερό τραγούδι που το είχα ακούσει το 14 που βγήκε, το Έρμη Παλαιστίνη. Τραγουδάει ο Άγγελος Παπαγεωργίου, δεν ξέρω αν το έχετε βάλει. Γιώργος Νικολακάκος, στίχη και μουσική Γιαννόπουλου. Και είναι φοβερό, γιατί πραγματικά δείχνει ακριβώς αυτό που λένε και οι στίχοι. Έναν λαό που στέκεται και πριν πεθάνει φωνάζει με σερέμος. Όπως λένε οι ανακουπλέτους του τραγουδιού αυτού. Πατρίδα στα ψηλά, σειρματοπλέγματα. Παιδί που ανασηκώνεται στα αίματα και πριν να ξεψυχήσει στο βοριά φωνάζει με τσερέμος δυνατά. Όσο κι αν χτυπάνε ό,τι και να γίνει πασχάλες θα ανθίσουν μέσα απ' το καμίνι. Πασχάλες θα ανθίσουν μέσα απ' το καμίνι. Λευτερή θα ζήσεις, Έρμη Παλαιστίνη. Αποστολή, παίξε την Παρασκευή το μια κραυγή από την Κωνσταντούζε. Μια κραυγή μωρού και να του δάκρυ έπνιξε τη γη. Απ' άκρη σ' άκρη μαύρη ουρανή και μαύρο χώμα σκεπάσμα βάρη για κάθε σώμα. Πέλα τα μέλες, πέφτουνε νεκροί συνάνθρωποι μας και συνενοχοί. Είναι η σιωπή μας αλήθεια στον Άδη. Δε χωρούνε ούτε το Θεό, δε συγχωρούνε.